ที่หักกรรมเหล่านั้นได้ก็เพราะพระองค์หักอุปาทานได้ถอนอุปาทานได้ถอนกามุปาทานที่ถูกปาทานศีลพัตตุปาทานและอัตวาทุปาทานที่พระองค์ถอนอุปาทานได้เพราะพระองค์ถอนตัณหาได้ที่พระองค์ถอนตัณหาได้สิ้นเชิงก็เพราะพระองค์รอบรู้เวทนาเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังเนี่ยนะพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเจริญเวทนานุปัสสนาเนี่ยนะอนุปัสสนา7นะนะก็คือเจริญโพธิปักขิยธรรมกำหนดรอบรู้ในเวทนาเพราะถ้ายกสติปฐานชื่อว่ายกสัมมาประธานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคเนื่องจากพระองค์กำหนดรอบรู้เวทนาเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาเช่นกับลูกศรเห็นอทุกขมสุขเวทนาทุกอย่างว่าเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะก็ด้วยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนารวบรวมอนุปัสสนาสำเร็จเนี่ยนะก็เรียกว่าตัดอาลัยในเวทนาได้สิ้นเชิงที่พระองค์รู้เวทนาเพราะพระองค์พิจารณาเห็นพิจารณากายอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นั้นกายานุปัสสนาพระองค์ก็เจริญอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เวทนานุปัสสนาจึงเจริญได้ครบถ้วนเมื่อเจริญเวทนานุปัสสนาเวทนาที่เกิดร่วมกับจิตเหล่าใดจิตเหล่านั้นพระองค์ก็เจริญอนุปัสสนา7อย่างครบถ้วนบริบูรณ์และธรรมเหล่าใดที่ควรละพระองค์ก็ละธรรมเหล่านั้นเช่นนิวรณ์ธรรมเหล่าใดที่ควรเจริญพระองค์ก็เจริญธรรมเหล่านั้นอย่างบริบูรณ์คือโพชฌงค์ขันธ์อายตนะเหล่าใดที่ควรกำหนดรอบรู้พระองค์ก็กำหนดรอบรู้ขันธ์อายตนะเหล่านั้นอย่างครบถ้วนสัจจะทั้ง4ประการทุกข์ควรกำหนดรอบรู้พระองค์ก็กำหนดรอบรู้กองทุกข์เนี่ยนะสมุทัยเหล่าใดที่ควรละพระองค์ก็ละอย่างสิ้นเชิงพระนิพพานที่เป็นธรรมที่สงบระงับดับสังขารเหล่าใดพระองค์ก็ทำให้แจ้งพระนิพพานเหล่านั้นอย่างครบถ้วนบริบูรณ์มันพระองค์พิจารณาทุกอย่างแล้วเข้าพระสมาบัติได้หมดเลยเพราะเจริญคุณธรรมทุกประการเนี่ยนะเช่นกายคตาสติอันสหรคตด้วยความสำราญเจริญสมถวิปัสสนาเจริญสมาธิ3เจริญสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4เจริญอินทรีย์5เนี่ยนะเจริญอินทรีย์5เจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบไปด้วยองค์5เจริญอนุสติ6เนี่ยนะหรือว่าเจริญโพชฌงค์7เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เจริญธรรมมีโยนิโสเป็นมูล9หรือเจริญองค์ความเพียรอันเป็นที่ตั้งแห่งความบริสุทธิ์9เจริญกสิณ10เนี่ยนะคือสรุปว่าคุณธรรมเหล่าใดที่ควรเจริญพระองค์เจริญคุณธรรมเหล่านั้นเมื่อเจริญคุณธรรมเหล่านั้นกำหนดรอบรู้กองทุกข์ทั้งหลายตัณหาก็เป็นอันสิ้นไปเมื่อถอนตัณหาเสร็จสิ้นแล้วอุปาทานที่จะไปยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราที่จะไปยึดถือสังขารว่าเที่ยงไปยึดถือว่าสังขารเป็นสุขยึดถือธรรมทั้งปวงว่าเป็นอัตตาจึงมิใช่ฐานะเมื่อถอนอุปาทานได้โดยประการทั้งปวงกรรมก็หมดสภาพเหมือนอย่างว่าเมล็ดนะเมล็ดอะไรนะเมล็ดพันธุ์ชั้นเลวเนี่ยนะก็เมล็ดหมามุ้ยเมล็ดตําแยมเมล็ดเต่าร้างเนี่ยที่จะเอาไปเพาะปลูกขึ้นถ้าเอาเมล็ดเหล่านั้นเนี่ยนะมาคั่วเหมือนเกาลัดเนี่ยนะมาคั่วสมมติเอาไปปลูกได้ไหมใครปลูกเกาลัดคั่วจนสุกเนี่ยนะพร้อมที่จะรับประทานเนี่ยหรือเกาลัดนึ่งจนสุกเป็นยุ่ยหมดเลยเนี่ยใครเพาะปลูกขึ้นมั่งฉันใดเจตนาทุกเจตนาเนี่ยพระองค์อบเผาคั่วด้วยสัมมาประธานหรือเรียกว่าตบะเนี่ยนะตะโปจะเนี่ยตบะก็คือเครื่องคั่วย่างเผาอกุศลจนกรรมที่ควรจะนำไปสู่ภพใดภพหนึ่งเนี่ยพระองค์หักซี่กรรมเหล่านั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเนี่ยนะเพราะพระองค์จึงหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรอันพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่ปรากฏตัวไม่เสนอตัวในภพ3ไม่ไปเสนอตัวในกามภพรูปภพและอรูปภพตอนนี้ใครๆถามว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าแบบเถรวาทนะอันนี้เดี๋ยวคุยกันคนละลัทธิละยุ่งเลยนะคนละนิกายแล้วมีปัญหามากอันนี้พุทธเจ้าแบบพระไตรปิฎกนะก็บอกว่าพระองค์ตอนนี้โชว์ตัวอยู่ที่อบายใช่ไหมบอกไม่โชว์ตัวอยู่ในหมู่มนุษย์อยู่ตรงใดตรงหนึ่งใช่ไหมแอบไปซ่อนอยู่ตรงไหนใช่ไหมแอบไปสร้างกุฏิอยู่ในหลืบเขาตรงไหนหรือเปล่าบอกไม่มี ยู่เทวโลกชั้นไหนใน26ชั้นเนี่ยนะตั้งแต่ภูมิเทวดาจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีเลยเนี่ยนะพระองค์จึงไม่ก็มันโทนตพราหมณ์โทนพราหมณ์เนี่ยนะโทนพราหมณ์คนที่แบ่งพระธาตุบอกว่าท่านจะเกิดเป็นยักษ์หรือไม่ท่านจะเกิดเป็นเทวดาหรือบอกไม่ท่านจะเกิดเป็นคนทันเป็นต้นหรือบอกไม่เพราะอะไรเพราะพระองค์ไม่เกิดในภพเหล่านั้นเพราะเหตุที่นำไปสู่ภพเหล่านั้นอาสวะที่นำไปสู่ภพเหล่านั้นเนี่ยพระองค์หักทำลายถอนรากคือราคะที่นำเกิดรากคือโทสะที่นำเกิดรากคือโมหะที่นำเกิดรากเหล่านั้นที่นำไปสู่ภพทั้งปวงพระองค์ถอนรากเบ็ดเสร็จหมดแล้วหรือขั้วเผาทำให้สุกหมดแล้วพันจึงไม่มีการเกิดในภพใหม่เนี่ยนะบัดนี้นัตถิชานิปุณณพโวเนี่ยนะบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปนิยมสวดกันว่าพระองค์ผู้มีพระสรีระสุดท้ายเนื่องจากว่าพระองค์มีสรีระสุดท้ายเนี่ยนะพระอกผมของพระองค์ก็น่ากราบหน้าไหว้เรียกว่าเกศาธาตุเกศาของพระองค์ก็คู่ควรกับการกราบการไหว้เพราะเป็นผมเส้นสุดท้ายไม่ต้องโกนไม่ต้องอะไรอีกแล้วถือว่าสุดท้ายจริงๆซึ่งต่างจากของเราเนี่ยนะถ้าผมทุกชาติเอามาต่อกันนี่ยาวกี่เม็ดดีเนี่ยนะอาจจะพันโลกสำเร็จไปเลยไม่รู้กี่รอบอ่ะนะนั่งบนผมนอนบนผมยืนบนเส้นผมของเราได้เบ็ดเสร็จหมดอ่ะนะแต่นี่ว่าเส้นผมเนี่ยเกศาของพระองค์ก็ถือว่าเกศาสุดท้ายจึงคู่ควรแก่การกราบการไหว้แต่ถ้าใครตัดผมนี้แล้วก็ถือเอาผมใหม่นะผมประเภทนี้ถือเขาปัดลงขยะหมดเขาว่าสกปรกปฏิกูลนะว่าแต่เกศาผมของพระพุทธเจ้าโค่นก็พยายามที่จะกราบที่จะไหว้นะทั้งไม่ว่าจะเป็นผมเป็นโดยเฉพาะกระดูกทั้งหลายเนี่ยที่ไหนที่เก็บกระดูกนะเชื่อไหมคนกลัวที่สุดเลยเนี่ยนะมันก่อนไปเห็นที่ฝังศพเนี่ยอุ้ยน่ากลัวจะตายแต่เชื่อไหมแต่ถ้าเป็นทักของพระพุทธเจ้าแม้อยากจะไปอยู่ใกล้ๆอยู่เจดีย์ได้ไหว้พระธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งวันทั้งคืนเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าไม่หลอกหลอนเราแน่นอนเหมือนกันไอ้ที่กลัวคนอื่นเนี่ยกลัวเพราะอะไรกลัวถูกหลอกถูกหลอนใช่แต่พระสรีระธาตุสรีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มาหลอกมาหลอนแน่นอนกราบก็เป็นบุญเนี่ยนะคิดถึงแล้วก็สบายใจเนี่ยนะคิดถึงแล้วก็สบายใจซึ่งกระดูกคนอื่นนะแม้กระทั่งกระดูกอะไรนะผู้คุ้นผู้มีพระคุณเนี่ยเขามีเด็กคนหนึ่งพ่อเขาเพิ่งสิ้นชีวิตก็เอากระดูกมาไว้ที่บ้านไม่ยอมเข้าไปห้องตรงนั้นเด็ดขาดเลยนะกลัวแต่ก่อนหน้านี้ทั้งที่แหมผูกพันกันมากตอนหลังก็บอกไม่กลัวมากเลยนะก็บอกอะไรก็บอกกระดูกคนมีกิเลสเนี่ยน่ากลัวแต่ถ้าของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่สักการะเคารพนับถือบูชาแล้วก็กราบไหว้อะนะบูชาด้วยอามิตรบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ควรแก่เครื่องบูชาด้วยปัจจัยโดยประการทั้งปวงนะมันปัจสิ่งใดที่เรียกว่าถ้าอะไรนะจะทำเพื่อคนใดคนหนึ่งสมมตินะแม้เรียกว่าพลีชีพเช่นพลีชีพเพื่ออะไรก็ช่างเถอะสละชีพเพื่ออะไรสละร่างกายสละเลือดเนื้อสละทุกอย่างเนี่ยนะที่เรียกว่าบริจาคหรือเสียสละหรือทำสิ่งใดเพื่อบุคคลใดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ไม่มีผู้ใดสมควรเช่นกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ได้เศษเสี้ยวพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์พระอรหันตสาวกหรือพระสาวกทั่วไปเป็นล้านก็ไม่ได้เทียบกับพระพุทธเจ้าแม้แต่เพียงพระองค์เดียวเพราะพระองค์เป็นผู้มีพระคุณหาที่สุดไม่ได้ศีลคุณของพระองค์ก็ไม่มีที่สุดปัญญาสมาธิคุณปัญญาคุณอริยคุณทั้งปวงของพระองค์เนี่ยมากมหาศาลเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงคุณเนี่ยจึงเป็นผู้สมควรแก่การกราบการไหว้การบูชาการสักการะการยกย่องการสรรเสริญเนี่ยนะไม่มีใครสมควรกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะเพราะถ้าจะทำเพื่อผู้ใดเนี่ยพระพุทธเจ้าสมควรที่สุดเหมาะสมที่สุดผู้ใดทำอะไรเพื่อพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นจะไม่เสียใจในภายหลังใช่ไหมแต่ถ้าทำเพื่อคนอื่นนี่ไม่แน่ใช่ไหมแม้ไอเรานะอุตส่าห์ทำให้ตั้งมากมายเนี่ยนะไม่น่าเป็นอย่างนี้กลับกลายเป็นอื่นไปได้โดยมากเสียใจภายหลังหมดเลยพอบอกนี่แหละไม่ทำเพื่อพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้เลยก็บอกว่าโดยที่สุดมาอู้นี่ทำเพื่อครูอาจารย์บอกตอนหลังครูอาจารย์เป็นอื่นไปอุ้ยไม่น่าเลยเนี่ยนะร้องไห้น้ำตาไหลเอ้าทำไมไม่ทำเพื่อพระพุทธเจ้าถ้าทำเพื่อพระพุทธเจ้านะไม่ ไม่เคยมีการเสียใจไม่ใช่กำลังเสียใจและจะไม่เสียใจอีกต่อไปเนี่ยนะมันถ้าจะสละก็ขอสละเพื่อเป็นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้ากายกรรมก็ขอทำเพื่อเป็นพุทธบูชาวจีกรรมก็ขอทำเพื่อพุทธบูชามโนกรรมก็ขอทำเพื่อบูชาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครทำอะไรที่เป็นพุทธบูชาจริงๆจะไม่เสียใจเพราะฉะนั้นเป็นที่ฝากศรัทธาดีที่สุดว่างั้นเถอะก็เรียกว่าเป็นคนมีทรัพย์น้อยเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยแม้อุตส่าห์หาเงินหาทองมาแล้วไปฝากสมัยก่อนเนี่ยนะก็คือชูชกเขาไปขอทานนะโอ้ได้มาตั้งพันนึงอันนี้อาชีพขอทานมันต้องเร่ร่อนเนจรไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็เลยมาคิดว่าเราเนี่ยมีเงินตั้งพันเนี่ยขอทานได้ตั้งพันสมัยนี้ก็ขอได้เป็นแสนน่ะได้ทำไงดีนะเป็นมีตั้งพันนึงสมัยนั้นไม่มีธนาคารฝากใครเนาะมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งเอาไปฝากเพื่อนเลยฝากไว้พันนึงเพื่อนฝากไว้หน่อยเดี๋ยววันหลังจะมาเอาคืนตาชูชกก็ไปขอทานต่อไปเนี่ยนะไอ้ฝ่ายเพื่อนในปีแล้วปีเล่าชูชกก็ไม่กลับมาหาสักทีหนึ่งก็เลยใช้สมหมดเลยมันไปตายอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ชูชกมันหายเงียบไปเลยเนี่ยนะวันดีคืนดีเนี่ยนะชูชกโผล่มาบอกเพื่อนพันหนึ่งเอามานะดีนะไม่ทวงพร้อมดอกเบี้ยนะเพราะไม่มีดอกเบี้ยฝากนะบอกเอาพันหนึ่งเอามาก็บอกเพื่อนใช้ไปหมดแล้วฉันนึกว่าแกตายไปแล้วอ่ะเนี่ยนะฉันใช้หมดจริงๆเลยไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยขายทั้งบ้านนี่มันก็ได้ไม่กี่บาทพอจะใช้ไปตั้งพันหนึ่งเนี่ยนะเอาไงดีอ่ะชูชกแกเอะอะโวยวายตามภาษาชูชกอยู่แล้วเนี่ยนะก็ในที่สุดเพื่อนก็โอ้ยไม่รู้จะทำยังไงเหลือแต่ลูกสาวคนเดียวก็เลยยกให้ลูกสาวให้ยกนางอมิตตาปนาให้เนี่ยนะนางอมิตตาปนายกให้ชูชกไปเลยเนี่ยนะทีนี้เราก็มาคิดดูนะเนี่ยคืออยากจะบอกว่าเงินของชูชกเนี่ยนะถ้าดีว่ามีลูกสาวไถคืนถ้าคนนั้นไม่มีลูกจะทำไงกันนี่เอานะหมดเลยเสียศูนย์เปล่าแน่นอนเนี่ยนะนั้นก็บอกว่าฝากในที่ที่ไม่สมควรฝากแม้ทำงานหาเงินมาแทบตายไปฝากให้เมียนักพนันเนี่ยนะโอ้ยทำทุกอย่างเพื่อภรรยาสุดที่รักพอดีเธอเล่นการพนันเก่งมากฝากไว้จนหมดตัวเหมือนกันเนี่ยมีเท่าไหร่จะไปเหลือมาหรือไม่ภรรยาแม้ทำทุกอย่างเพื่อสามีฝากเงินให้แกสามีขี้เหล้าเมายานักเลงการพนันเที่ยวผู้หญิงอีกต่างหากเนี่ยถามว่าจะเหลืออะไรไหมก็ไม่เหลือเพราะว่าฉันใดก็ดีเขาบอกว่าถ้าจะมีทรัพย์ฝากควรฝากที่ไหนก็ที่มันมั่นคงที่สุดดีที่สุดฉันใดถ้าเรามีศรัทธาหรือมีใจเนี่ยนะถ้ามีใจเราควรพักใจของเราไว้ที่ไหนฝากใจของเราไว้ที่ไหนแล้วเราจะไม่เสียใจในวันหลังตั้งคำถามเนี่ยนะยิ่งสมัยใหม่แหมโอ้ยเดี๋ยวคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเอ้าก็คุณไปนับถือทำไมสิ่งที่ไม่ดีทำไมไม่นับถือพระพุทธเจ้าผู้เรียกว่าดีที่สุดเนี่ยนะบอกพระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้วอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาเป็นต้นเนี่ยยังอยู่นะเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกนึกถึงอยู่เสมอพันเมื่อใดที่เรานึกถึงทำทุกอย่างเพื่อเป็นพุทธบูชาสิ่งเหล่านั้นจะไม่สูญไม่สลายและก็ไม่แตกทำลายมีแต่ปริมาณจะเพิ่มยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะถ้าคนศึกษาธรรมะเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาโดยเฉพาะเข้าใจพระพุทธคุณเป็นอย่างดีเนี่ยนะจะไม่มีเสียใจเนี่ยนะมีแต่จะดีใจเป็นลาภของเราแล้วหนอการเกิดมาของเราได้ดีแล้วหนอที่เราได้นับถือพระพุทธเจ้าได้บูชาพระพุทธเจ้าได้พบพระพุทธศาสนาแล้วรู้สึกว่าไม่เสียดายชาติเกิดแล้วไม่เสียดายไม่เสียใจเลยที่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเคยได้ยินไหมว่าไปเจอพระพุทธเจ้าหรอกไม่น่ามาพบพระองค์เลยเนี่ยนะพระอริยสาวกเช่นพระอรหันต์ทั้งหลายพระโสดาบันเป็นต้นไม่น่าเลยเนี่ยนะไม่มีการมาของข้าพระองค์เป็นการมาดีแล้วหนอทุกท่านจะพูดอย่างนี้หมดพระอรหันต์ทุกองค์พูดอย่างนี้หมดถ้าไม่ได้มาคงจะเสียใจแย่ว่างั้นเถอะถ้าไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าน่าเสียดายขนาดไหนแม้กระทั่งพวกเราทั้งหลายเนี่ยเกิดไม่ทันเท่านั้นยังเสียใจเลยใช่ไหมเกิดไม่ทันไหมไม่น่าเลยน่าจะรีบไอ้ตอนนั้นก็เกิดทันเพราะมันได้ก็ยังอยู่ในวัฏฏะนี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ปัญหาว่าทำไมไม่เข้าเฝ้าก็ไม่รู้นะสงสัยตอนนั้นงานยุ่งมากเลยนะมีธุระมากไม่อธิบายได้ว่างั้นเถอะยังไม่มีเวลาว่างั้นอธิบายได้แต่ก็เอาเถอะเนี่ยนะก็ไม่สายแล้วเพราะเนี่ยมันตั้งสองเกือบสองทุ่มแล้วเนี่ยไม่ใช่มันไม่สายหรอกเนี่ยนะแค่สองทุ่มเองอ่ะนะ นี่ก็พันพระองค์เนี่ยถ้าอย่างสมมติว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ควรแก่บูชามากที่สุดเนี่ยนะอรหังเนี่ยนะแปลว่าสมควรมาจากคำว่าอรหะแปลว่าสมควรระหะเนี่ยนะผู้สมควรที่สุดถ้าไม่มีผู้ใดที่จะสมควรแก่เครื่องบูชาสักการะเช่นกับพระพุทธเจ้าอีกแล้วถ้าจะทำเพื่อผู้ใดผู้หนึ่งก็ขอให้ได้ทำเพื่อพระพุทธเจ้าเถอะถ้าทำเพื่อพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะสักการะแม้เล็กน้อยก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขดอกบวบขมดอกเดียวที่ทำพุทธบูชาดอกบวบขมอันนั้นก็ทำให้ได้ปีตกะวิมานเลยนะวิมานสีเหลืองเนี่ยนะปีตกะวิมานเนี่ยนะก็ได้วิมานสีเหลืองเลยฉันใดเนี่ยนะผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระสารีบุตรที่มีปัญญามากเพราะบูชาพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระพุทธเจ้าพันผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้ามีแต่เจริญยิ่งขึ้นไปมีแต่ประเสริฐสูงสุดอย่างเดียวและไม่มีตกต่ำเลยแต่เชื่อไหมถ้าเราเลิกบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อใดหันไปบูชาใครบางคนที่ไม่ดีจริงเพื่อใครบางคนที่ไม่ดีจริงถ้าอย่างนี้ก็หาผ้าซับน้ำตาไว้เลยเหมือนกันเถอะเดี๋ยวก็เสียใจจนได้เนี่ยนะเอ้าก็นับถือสิ่งที่ไม่ดีจริงอ่ะถ้านับถือลิงจะว่าไงเอ้าก็คนถ้านับถือคนที่จะเกิดเป็นลิงแล้วเขาจะแน่นอนหรือเอ้าถ้าเขาไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยนะอนาคตเขาพ้นจากกำเนิดลิงหรือยังเมื่อเขาไม่เกิดไม่พ้นจากกำเนิดลิงเนี่ยอัธยาศัยลิงในปัจจุบันชาติมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกเพราะฉะนั้นหาความแน่นอนไม่ได้เลยแต่ถ้าใครบอกแม้ขอเอาแบบชนิดที่เรียกว่าแน่นอนไม่ผิดไม่พลาดถูกต้องอย่างเดียวบอกนับถือพระพุทธเจ้าดีที่สุดเนี่ยนะบอกอ้าวแล้วนับถือคนพูดได้ไหมก็บอกคนพูดก็นับถือพระพุทธเจ้าไปนับถือพุทธเจ้าดีที่สุดเนี่ยนะเพราะคนพูดถ้าไม่ถูกใจเมื่อไหร่ก็อาจจะมีเรื่องเลยนะคุยไม่ดีเมื่อไหร่ก็ทะเลาะกันเลยแบบนั้นมันนับถือพระพุทธเจ้าดีที่สุดเนี่ยนะเหมาะสมที่สุดไม่มีอะไรจะดีเท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะนี่พูดในนี้ก็พูดเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าสรรเสริญเนี่ยนะก็เรียกว่าบูชาด้วยคือคนอื่นเนี่ยนะเขามีบุญไงคนอื่นเขามีบุญมีสตังมีโน่นเขามีดอกไม้มีของหอมมีธูปมีเทียนมีโบสถ์มีวิหารมีองค์พระเจดีย์มีเงินมีทองเขาไปบูชากันเขามาเนี่ยมีแต่ตัวเนี่ยนะก็มีแต่คอเนี่ยแล้วก็เลยมีแต่เสียงก็เลยชื่นชมสรรเสริญก็บูชาแล้วเราก็บูชากันคนละอย่างนะก็เรียกว่าใช้เสียงเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะสรรเสริญบูชาพระพุทธเจ้าไปไหนก็ไปบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยสวดมนต์ตั้งแต่เช้ามาแล้วเช้าไปสวดมนต์ที่พระเจ้าเก่าตื่นพระพุทธรูปสวยมากเลยนะที่วัดเจดีย์หลวงวัดสวนดอกสวดมนต์อยู่ตรงนั้นจนคอแหบได้เวลาเพลพอดีเลยเลิกนะก็เลยไปฉันเพลเสร็จเนี่ยก็กลับมาสวดมนต์ที่นี่ต่ออีกนะบอกว่าทำอะไรบอกอาชีพสรรเสริญพระพุทธเจ้าชื่นชมพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้ดีจริงๆว่างั้นแต่สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ดีก็บอกว่าเอาแล้วได้อะไรก็ได้บุญยังไงล่ะเนี่ยนะว่าบุญมันอยู่ที่ไหนก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเนี่ยนะบุญเนี่ยขุมทรัพย์คือบุญไม่สาธารณะแต่ชนเราอื่นเพราะบุญที่เราได้ทำไปโจรก็ลักไปไม่ได้ไม่น่ากลัวเลยใช่ไหมถ้าทำสรรเสริญพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าเรากลัวตายไหมถ้าเลิกคิดถึงตัวเองเมื่อไหร่นะกลัวตายถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่กลัวตายเพราะฉะนั้นระหว่างเรากับพระพุทธเจ้าไหนดีกว่ากันพระพุทธเจ้าดีกว่าเยอะเนี่ยแต่เชื่อไหมเราคิดถึงตัวเองมากกว่า